Ślepa amunicja, bo brakuje mi już. Powtórz. Ślepa amunicja mi jest potrzebna. Powtórz powoli, wyraźnie. 214, czy masz ślepą amunicję? 910 posiłki. Pchniemy to teraz, jak wyjdą tutaj, pchniemy w kierunku Grobli. 910, 914 posiłki. Jak wyjdą mnie tutaj, pchniemy w kierunku Grobli. Przygotuj się w tylarierę. 24, sojga środki chemiczne. Dobrze. Kierunek, godzina 12, ognia. 11 za 211. Zgłaszam się. Po tankowaniu jestem w bazie ze 148 działam. Gdzie mam się udać? Jeden zbiór. 11, karetka na Legnicką pod sklep Rybny. W Legnicka są czerwone.